zapikało, zatem już można. Trójka Polskie Radio, poniedziałek, 13 dzień października, minęła piąta. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Wczoraj mocno zapikało 2 razy, 2-0 z Litwą w eliminacjach do Mundialu. Bramki zdobyli Szymański i Lewandowski. Strażacy opanowali pożar galerii handlowej na poznańskich Podolanach. W konkursie szopenowskim 2 trójki, 3 Polaków zakwalifikowało się do 3. etapu rywalizacji pianistów. Piłkarska reprezentacja Polski pokonała na wyjeździe Litwę 2-0 w meczu grupy G eliminacji Mistrzostw Świata, które w przyszłym roku odbędą się w Stanach Zjednoczonych. Bramki zdobyli z rzutu rożnego w 15 minucie Sebastian Szymański oraz w 64 minucie po strzale głową Robert Lewandowski. W innym wczorajszym meczu tej grupy Holandia wygrała z Finlandią 4-0. Ta ekipa ma 16 punktów i o 3 wyprzedza Polskę, a o 6 Finlandię. Następne spotkanie biało-czerwoni rozegrają właśnie z Holandią 14 listopada na Stadionie Narodowym w Warszawie. Strażacy opanowali duży pożar galerii handlowej na poznańskich Podolanach. W najtrudniejszym momencie na miejscu było 28 jednostek straży. Nie ma informacji o żadnej poszkodowanej osobie. Trwa dogaszanie ognia. Po zakończeniu akcji teren galerii zostanie przeszukany. Po 2 latach niewoli 20 izraelskich zakładników ma dziś odzyskać wolność. Hamas ma także wydać Izraelowi ciała 28 jeńców, którzy nie przeżyli w Gazie. Izrael ma z kolei wypuścić niemal 2000 palestyńskich więźniów. Prezydent USA spotka się w Izraelu z rodzinami zakładników. Wygłosi też przemówienie w Knesecie. Potem Donald Trump uda się do Egiptu na szczyt pokojowy w sprawie Gazy. Amerykańskie media zgodnie podkreślają, że poniedziałkowe wydarzenia dają nadzieję na koniec 2-letniej wojny w strefie Gazy. Prezydent Donald Trump wyrusza do Izraela i Egiptu, aby świętować wynegocjowane przez Biały Dom zawieszenie broni i porozumienie w sprawie zakładników pomiędzy Izraelem a Hamasem oraz wezwanie sojuszników na Bliskim Wschodzie do wykorzystania okazji do zbudowania trwałego pokoju w tym niestabilnym regionie, podkreśla agencja prasowa Associated Press. Izrael i Hamas znajdują się dopiero na wczesnym etapie wdrażania pierwszej fazy porozumienia opracowanego przez Donalda Trumpa, mającego na celu trwałe zakończenie działań zbrojnych. Dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone. Donald Trump wyląduje w Izraelu po 8 naszego czasu. Ulicami Warszawy, Poznania, Wrocławia i Krakowa przeszły marsze Solidarności z Palestyną. W stolicy manifestacja rozpoczęła się od pikiety na rondzie de Gaulle'a, a następnie przeszła przed ambasadę Izraela. Fayez Afana, od wielu lat mieszkający w Polsce, mówił o sytuacji swojej rodziny. Moja siostra opuściła swojego miasta Rafah, gdzie było rozkaz, żeby opuszczać cały miasto. Mieszka w namiotem, pod namiotami z mężem, z synami, z całą rodziną i jedzą, na samym chlebie żyją, na samym pieczewa. Schudła siostra 30 kg. Ja w ogóle jej nie poznałem, kiedy rozmawiamy przez telefon. Uczestnicy marszu w Warszawie nieśli flagi palestyńskie i transparenty z hasłami wzywającymi do zakończenia wojny w Gazie. 20 pianistów z 8 krajów, w tym 3 Polaków, Piotr Aleksewicz, Piotr Pawlak i Jehuda Prokopowicz, zakwalifikowało się do 3. etapu konkursu szopenowskiego. To dobry wynik, ocenia dyrektor konkursu i Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, Artur Szklener. Aczkolwiek akurat myślałem, że wszystkich 4 będziemy mogli usłyszeć w 3. etapie, dlatego że nasi reprezentanci naprawdę bardzo dobrze się zaprezentowali tutaj w Warszawie w 2. etapie i mnie szczególnie szkoda, że Adam Kałduński nie będzie mógł grać w 3. etapie, no ale takie są realia konkursu. Przesłuchania w tej części wydarzenia rozpoczną się jutro o 10 i potrwają do 4. Polskie Radio jest patronem medialnym konkursu szopenowskiego. Trwa sezon grzybowy. Ich zbieranie jest ogromną przyjemnością, ale w niektórych wypadkach może być zagrożeniem. Jak bezpiecznie zbierać grzyby, o tym reporter Radia Katowice Artur Zubek. Grzybobranie to również okazja do ruchu na świeżym powietrzu i relaks na łonie natury. Jednak jeśli chcemy, żeby grzybobranie było dla nas bezpieczne, to musimy pamiętać o kilku bardzo ważnych zasadach. Jeśli to możliwe, nie wybierajmy się do lasu samotnie. W innym przypadku koniecznie poinformujmy bliskich, dokąd idziemy i kiedy wrócimy. Zbierajmy tylko te grzyby, które znamy i co do których nie mamy żadnych wątpliwości. Ważny jest też sposób, w jaki je przechowujemy, wskazuje szef śląskiego sanepidu Grzegorz Chudzik. Często dobry grzyb pleśnieje, a to wynika z przechowywania go na przykład w foliowych workach, torebkach. Konieczne jest też, by nasz telefon był naładowany. Warto wziąć ze sobą m.in. powerbank czy latarkę. Nie korzystajmy z dzikich parkingów, a na spacer wybierzmy możliwie znany nam teren. Trzeba też zadbać o przyrodę. W lasach nie zostawiajmy śmieci i pod żadnym pozorem nie rozpalajmy ognisk. Policja przypomina też o tym, by nie pozostawiać w samochodzie cennych przedmiotów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Okazuje się, że pogoda będzie sprzyjać, żeby na przykład wybrać się dzisiaj na grzyby, bo sporo słońca dostaniemy dziś od natury. Przelotne opady deszczu synoptycy zapowiadają jedynie z tego, co widzę na Mazurach, na Suwalszczyźnie i na Podlasiu. Temperatura to też ważne. Od 11 stopni w Suwałkach do 15 w Zielonej Górze. Ciśnienie akurat wysokie, wiatr umiarkowany, ale biometr korzystny. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. 5:30 po 5, 13, ale na szczęście poniedziałek. Poza tym w starożytności 13 związana była z boginią miłości Wenus. Myślę, że o tej porze nie zaszkodzi o tym przypomnieć. 13 to przecież też pensja. Jakże przyjemna. To proszę Państwa, zaczynamy 13, ale to nie Kasia Sobczyk, tylko Beata Wolska realizuje. Michał Żołądkowski prowadzenie. My z Państwem do 6, a wschód słońca dzisiaj 2 minuty przed 7. Wygraliśmy z Litwą, to muzycznie już zaczynamy z radością dryblować w stronę 6. Trójka, Polskie Radio, Coś Mi Świta, In The Morning. Dzień dobry. Shut the bedroom window in the morning. Go to the shop, make plans to be leaving. In the morning. Thought I was sleeping, it was just a dream. An alley cat chewing on dead meat in the morning. Out of the dark and into the lights, when the morning comes, I will be alright. When I leave, I try not to wake her. Tea and a toast to yesterday's capers in the morning. She wrote my name on the red telephone box. When I got there, she'd already rubbed it off in the morning. But it's still the same. Pa. Nie, hej. Cisza, ja i czas. Czas. 12 minut po piątej. Hasło na dziś: odwaga ma w sobie moc geniuszu. Mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Sceptyków. To także sceptyk, czyli ten typ myśliciela, który stanowczo przekonany jest o niepewnościach wszelkich przekonań. Może to my dogmatykami nie jesteśmy, bo sceptykami to z pewnością, ale wierzymy, że wspólny czas dobrze wpłynie na pozytywne nastawienie na wstępie, szczególnie, że to jeszcze poniedziałek. Uśmiech, pozytywne myśli, akceptacja. Takie właśnie życie, ta jasna strona tego życia, do której zachęcamy. Tok też. It's my life. Minuty po piątej, trójka, coś mi świta, tok, it's my life. A o czym to my dziś będziemy mówić, między innymi po szóstej? Świetnie, jeden z tematów będzie o pokoleniu X. No to my się tutaj bez wątpienia łapiemy. Osoby urodzone w latach 1965-1980, to taki ten najszerszy przedział, około 6:20 z pewnością rozwiniemy ten temat. Teraz sprawdźmy. Pokolenie X, czy się zgadza? Cenią wysoką jakość. O, zdecydowanie tak. Spokój wokół siebie. O, tak. Również. I to dobrze zarządzają sobą w czasie. No pewnie, dlatego tutaj jesteśmy z Państwem. I będziemy do szóstej. To teraz już słuchamy Gentlemana. No i gramy tego, który dzisiaj obchodzi urodziny, jednego z dwóch. Paul akurat ma urodziny, Paul Simon. Tutaj z kolegą Artem Garfunkelem to gramy na podstawie absolwenta, no i takie poranne harce Dustina z Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. We like to know a little bit about you for our files. We like to help you learn to help yourself. Look around you, all you see are sympathetic eyes. Here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hiding in a hiding place where no one. Secret, just the Robinson's affair. Most of all, we've got to hide it from the kids. Coo-coo-ca-choo, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Simon kończy 84 lata. 13 dzień października było ze ścieżki dźwiękowej absolwenta, a 13 października w 1996 roku premierę miał film Skandalista Larry Flint. 7 lat wcześniej zobaczyliśmy i kto to mówi, John Travolta i ten Bobas. Głos Bobasa to głos Bruce'a Willisa. Nie zaszkodzi przypomnieć, albo jeżeli ktoś nie wiedział, no to właśnie dzięki Trójce się dowiedział na dzień dobry. 20:30 po godzinie 5:00 to teraz Sammy Hagar, wokalista grupy Van Halen w latach 1985-1996, jak słyszymy, z dobrą rock'n'rollową energią w Trójce. I później jeszcze śpiewał przez 2 lata, od 2003 do 5:00. Dziś kończy 78 lat. I wanna hold you safe.

do reklamy. Ty widzisz go? Widzę. Kto to? Jak to? Big Boss. Po czym poznałeś? Po czapce? Nie, po zdrabce. Nowość! Zdrabka Big Zdrab! Zdrab nawet 1 000 000 złotych! Kupuj w punktach Lotto! Żegnamy reklamy. 5.30, Trójka Polskie Radio. Na dzień dobry, proszę Państwa, wiemy więcej. Czyli serwis w skrócie. Serwuje Romuald Wójcik. Premier Donald Tusk skomentował w portalach społecznościowych sugestie lidera AfD, że to Polska mogła stać za wysadzeniem Nord Stream 2. Tino Chrupala, przeciwnik NATO i Unii, który zdążył już ogłosić zwycięstwo Rosji, zaatakował nas za twarde stanowisko wobec gazociągu i zasugerował, że to Polska mogła stać za jego wysadzeniem. To z tą partią ekipa Karola Nawrockiego próbuje się ostro zaprzyjaźnić, napisał szef rządu. Prezydent USA oświadczył, że zanim zdecyduje się na przekazanie Ukrainie pocisków Tomahawk, musi porozmawiać na ten temat z Władimirem Putinem. Donald Trump zamierza mu powiedzieć, że jeśli nie zakończy wojny, udostępni rakiety Ukrainie. Do 2 tygodni czekają kierowcy ciężarówek na powrót do Polski z Białorusi. Przed przejściem w Koroszczynie jest ponad 3,5 tysiąca ciężarówek, mówi właściciel firmy przewozowej z Białej Podlaskiej Łukasz Michalak. Warunki jakie są, takie są, tak? Kierowcy, część mamy białoruskich kierowców oczywiście, ale mamy i też polskich kierowców. Część z nich przeczekuje w autach albo zostawia nasze samochody i wraca do domu. Granica została zamknięta 12 września i ponownie otwarta 25, ale utworzył się zator. Kolejny serwis Trójce o 6. W tej porze to jednak miło jest usłyszeć coś miłego, dobrego, pozytywnego. To proszę Państwa, krótko i na temat. Ładnie będzie. Przelotne opady deszczu tylko dzisiaj na Suwalszczyźnie, na Podlasiu i Mazurach, czyli tak bollywoodzko. Czasem słońce, czasem deszcz. Poza tym i słonecznie, i sucho. Temperatura może, ktoś powie, że nie za ciepło, ale w słońcu na pewno będzie cieplej. Ta maksymalna od 11 stopni w Suwałkach do 15 w Zielonej Górze. Coś mi świta. 13 dzień października, imienin Teofila, Mikołaja i Edwarda. To tak sobie myślę, że Johnny Depp też może w zasadzie świętować. Wszak swego czasu Edward Nożycoręki. Pogody ducha życzymy. Dziś, przypominam, dzień noszenia garnituru, śpiewał Brian Ferry. To teraz David, który też w pewnym momencie kariery postawił na te garnitury i dobrze postawił. Bowie w Trójce Changes. And my time was running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I'd got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't wanna be a richer man. Changes. Turn and face the strain. Changes. It's gonna have to be a different man. Sides, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't tell them to grow up out of it. Changes. Turn and face the strain. Changes. Where's your shame? You've left us up to her next to me. Time may change me, but you can't twist time. Strange fascination. Changes are taking the base I'm said that time may change me, but I can't trace do 6, to ja teraz sprzedam przepis na szybkie śniadanie. Dzisiaj frittata, omlet, krótko mówiąc. Czyli tak, wyciągamy z szafki patelnię, na patelnię olej. Chwilę później, jak się już trochę rozgrzeje, pokrojone warzywa. Tutaj akurat pełna dowolność. Łatwo można przy okazji zrobić porządek, chociażby w lodówce po weekendzie, bo i może tam powędrować pokrojona cukinia, pomidory, pieczarki, wszystko, co się chce, nawet te warzywa mrożone. Tylko, żeby pokroić, to trzeba najpierw rozmrozić. Tak przypominam, może niektórzy do końca tego mogą o tej porze szczególnie nie wiedzieć. Czekamy, podgrzewamy te warzywa, aż się zrumienią. Dodajemy następnie rozbełtane wcześniej dwa jajka z przyprawami. Przyprawy, czyli te najprostsze. Pieprz, sól, czy też zioła prowansalskie. To wszystko wlewamy na patelnię. Przykrywka wędruje na chwilę. No i czekamy, aż się zetnie. Na szczęście długo nie trzeba czekać, bo to jakieś mniej więcej dwie minuty. Jak się jedna strona zetnie, przekładamy na drugą, następnie na talerz i już mamy danie tak zwane szybkie, gotowe. Często są tacy, którzy polewają keczupem. Ja akurat tego nie preferuję, chociaż akurat dla dzieciaków to wielka frajda, ale osobiście, jeżeli czymś to polewać, to słodko-ostry sos chili. To polecam. Czyli to akurat mamy już załatwione. Teraz Cyndi Lauper. No, dziewczyny się bawią, trójka włączona. 42 lata temu pojawiła się jej debiutancka płyta. In the morning, like my mother said, when you gonna live your life right? Oh, mama, dear, we're not the fortunate ones.

ciała. Wcielimy ten temat również w poranne Zapraszamy do Trójki. To tu i teraz, bo to przecież to najważniejsze w życiu, by być, odczuwać, no i być dobrej myśli na dzień dobry. Do tego zachęcamy. Moloko, The Time Is Now. So tell me you care for me. You're the first thing and the last thing on my mind. Here in your arms I feel sunshine. Give up yourself unto the moment. The time is now. Give up yourself unto the moment. Let's make this moment last. You may find yourself out on a limb for me. Could you accept it as part of your destiny? I give all I have, but it's not enough, and my patience is short. I'm calling your blood. Give up yourself unto the moment. The time is now. Give up yourself unto the moment. Let's make this moment last. Give up yourself unto the moment. The time is now. Give up yourself unto the moment. And we gave it time. All eyes are on the clock. Time takes too much time. Please make the waiting stop. And the atmosphere is charged. And in you I trust. And I feel no fear as I. Muzyczna słodycz na dzień dobry w programie Trzeciej Polskiego Radia. 4,5 minuty do 6. Czas kończyć. No co robić? Zgodnie z zaleceniami po prostu. The time is now. Po 6 Robert Grzędowski. Zapraszamy do Trójki o 6, czyli już tuż, tuż. Nawet dokładnie za 4 minuty nasz serwis. Zapraszamy w takim systemie trójkowym do tego, żeby rozpoczynać nowy tydzień właśnie z programem Trzecim Polskiego Radia. A my byliśmy w systemie dwójkowym i dziękujemy. Beata Wolska, Michał Żołądkowski. Do usłyszenia. Town by storm, the mess you made was nominated. Oh, I do you. Now put away your welcome, soon you find you've overstated. Hey now, every time I lose attitude. So divine, hell of an elevator. Medicated state of mind you find is overrated. Oh, I do you. You saw it all come down and now it's time to imitate it. Hey now, every time I lose attitude. Mind.